เราตั้งสัจจะไว้กับเทพธิดาแล้วว่าจะเป็นง่อยเป็นใบหูหนวกไปอย่างนี้จนกว่าจะพ้นการเป็นกษัตริย์คุ้มนรกที่ทรงพบมาเมื่อชาติก่อนยังน่ากลัวกว่านี้มากนะดังนั้นพระองค์จึงนอนนิ่งสงบใจว่าจะเกิดอะไรก็ช่างเถิดสุดแต่เวรแต่กรรมหากไม่มีกรรมต่อกันแล้วก็จะได้ทำอันตรายต่อเราเป็นธรรมชาติของหมูซึ่งไม่ใช่สัตว์ดุร้ายชอบอันตรายต่อคนมันจะทำร้ายคนก็ต่อเมื่อมันตกใจหรือเพื่อป้องกันตัวมันเท่านั้นเมื่อพระเตมีทรงนอนอยู่เฉยๆไม่เคลื่อนไหวร่างกายคือแม่งูจะเลื้อยผ่านหรือขึ้นมาบนร่างของพระองค์พระเตมีก็คงสงบนิ่งเหมือนท่อนไม้มันจึงไม่ทำอันตรายต่อพระองค์แม้แต่น้อยนี่ต้องเป็นคนที่อดทนเหนือคนธรรมดาจริงๆจึงจะทำได้แต่ละปีที่ผ่านไปพระกุมารก็เจริญวัยขึ้นเป็นลำดับและในแต่ละปีที่ผ่านไปพระองค์ก็ต้องถูกทดสอบด้วยวิธีการต่างๆนานาตามแต่เหล่าเสนามหาอมาตย์ผู้ทรงปัญญาจะคิดขึ้นมาได้เช่นเมื่ออายุ8ขวบก็ถูกทดลองด้วยสิ่งรื่นเริงบันเทิงใจ ดีมากจังดีมาก ธนบัตรเราเคยยกไปสุนทรไปด้วยช่างเป็นระบำรำโอ้ที่สวยงามจริงๆไม่ได้เบิกบานใจที่มานานแล้ว พระเจ้าข้าเป็นการแสดงที่วิเศษสุดในแคว้นคัดมาเพื่อพระกุมารโดยการเฉพาะเลยคราวนี้พระกุมารตบะแตกแน่ๆ เราก็หวังเช่นนั้น พระอมรมันผ่านมาต้องสองชั่วยามไม่เห็นเตมีลูกเรามีกิยาได้เลยยังคงเฉยเหมือนเดิมมันเป็นอะไรกันแน ่ดูว่านี่ก็จะไม่ได้ผลอีกโอ้ลูกแม ่ไม่น่าเป็นไปได้นะพระเจ้าค่ะถ้าเป็นคนปกติรับรองไม่อาจทนความเย้ายวนที่สนุกสนานนี้ได้อย่างน้อยก็ต้องยิ้มหัวเราะหรือตบมือมั่ง แต่สิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ก็ได้เป็นไปแล้วแม้จะมีพระทัยคล้อยตามความสุขสนานรื่นเริงเพียงใดพระเตมีก็สามารถใช้สติข่มไม่คล้อยตามใช้สมาธิตัดการได้ยินหลับตาเพื่อไม่ให้เห็นระลึกถึงแต่ภาพในนรกอเวจีที่เคยได้รับมาในที่สุดพระองค์ก็ไม่ได้ยินและไม่ได้เห็นอะไรอีกเลยครั้นอายุได้9ขวบก็ถูกทดลองด้วยอาวุธนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นธนูดาบหรือทวนอายุ10ขวบถูกทดลองด้วยเสียงเช่นกำลังมันทมอยู่ก็ใช้แตรสังนับร้อยอันมาเป่าใส่หูพร้อมๆกันหรือกำลังนั่งเพลินๆก็ตีกลองโหระทึกนับร้อยใบขึ้นพร้อมกันเสียงดังสนั่นกึกก้องไปทั่วเมืองก็ไม่สามารถทำให้พระเตมีสะดุ้งตกพระทัยได้อายุ11ขวบก็ถูกทดลองด้วยความร้อนอายุ12ถูกทดลองด้วยความเย็นอายุ13ถูกทดลองด้วยของเหม็นและของสกปรกทรงทนอยู่ในสภาพที่น่าขยะแขยง ชนิดที่คนธรรมดาเห็นแล้วต้องอาเจียนได้เป็นวันๆเรียกว่าในช่วงที่เจริญวัยผ่านไปแต่ละปีนั้นใครคิดวิธีอะไรที่จะสามารถทดสอบว่าพระเตมีเป็นคนปกติได้ไม่ว่าจะแบบดีหรือแบบร้ายพระเจ้ากาสิกราชก็จะทรงอนุญาตให้ทำทุกอย่างจนกระทั่งพระชนสาได้16ปี ขอได้ชะความระบาดคราวนี้เป็นวิธีที่เยี่ยมที่สุดเลยพระเจ้าค่ะ ก็เห็นเยี่ยมทุกวิธีนั่นแหละท่านแต่ก็ไม่เห็นจะได้ผลสักวิธี แต่คราวนี้ต้องได้ผลอย่างแน่นอนพระเจ้าค่ะ ทุกครั้งท่านก็รับปากกับเราว่าได้ผลได้ผลแน่นอนแต่ที่แน่ตอนนี้ลูกเตมีของเรายังนอนอยู่นี่ท่านคงจะหมายความว่าแต่ที่แน่คือนอนใช่ไหม ใช่จ้ะไม่ได้ไม่ได้ข้าพระองค์หมายถึงคราวนี้ต้องได้ผลจริงๆพระเจ้า ท่านมีแผนการใดก็ว่ามาเลย พระอาญามีผลกล่าวบัดนี้พระเตมีเติบใหญ่ไว้16พรรษาแล้วตามปกติผู้ชายเราเมื่ออายุเข้าสู่วัยรุ่นย่อมเกิดกำหนัดในกามคุณกระหม่อมคิดว่าถ้าหาสตรีงามผัดเปลี่ยนเวียนกันเข้าไปถวายปรนนิบัติสักคืนคนละคนสองคนแท้น่าจะได้ผลมั่งนะพระเจ้าค่ะ ก็เข้าท่าก็ทีดีเมื่อกี้ถ้าอย่างนั้นก็ขอประกาศไปถ้าหญิงงามผู้ใดทำให้ลูกเตมีเกิดปฏิพัทธ์จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสนมเอกถ้าใครตั้งขัดจะได้เป็นมเหสีเอกเลย เท่านั้นเองบรรดานางงามก็ถูกคัดมาจนเกือบจะหมดแคว้นแต่ละนางต่างทุ่มเทความพยายามยั่วยวนพระเตมีเพื่อให้เกิดราคะและบรรดาของผู้ที่จะละจากกามไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือนักบวชด่านราคะหรือว่าด่านสตรีนี้ผ่านยากที่สุดแม้พระเตมีก็เช่นกันบทที่จะวันไหวแต่กับการยั่วยวนนั้นไม่ได้แต่ด้วยน้ำพระทัยที่เข้มแข็งผ่านเหตุการณ์ที่ต้องทำให้อดทนอดกลั้นมานับครั้งไม่ถ้วนเพราะเหตุการณ์แต่ละครั้งที่ผ่านมานับเป็นการสร้างบารมีให้พระองค์เข้มแข็งยิ่งขึ้นดังนั้นหลังจากที่พระองค์ทรงทำสมาธิตั้งสติมั่นแล้วก็สามารถเอาชนะกามราคะที่เกิดจากการยั่วยวนทวนสวาทของยิ่งงามได้ไม่ยากนะ ลูกเราแล้วเหรอเพคะ ทุกอย่างเราก็ทดลองมาหมดแล้วตั้งแต่เด็กจนเป็นหนุ่ม17ปีเต็มเราทุ่มเทอย่างเต็มที่แล้ว โทษลูกแม่เสด็จพี่เพคะแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะเพคะตอนนี ้ว้าโอ้จะทำไงได้เลยเพราะที่ควรทำก็ได้ทำไปหมดแล้ว ขอเดชะข้าพระองค์คิดว่าน่าจะให้โหราจารย์และเหล่าพราหมณ์ปุโรหิตช่วยกันตรวจดวงชะตาของพระเตมีและบ้านเมืองดูว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือไม่เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้พระเจ้าค่ะ ก็ดีเหมือนกันเราเองก็สงสัยอยู่ บาบาทเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นับว่าไม่เป็นมงคลต่อบ้านเมืองเลยเบียค่ะ อะไรนะท่านว่าไม่เป็นมงคลต่อบ้านเมืองนั่น เหรอเบียค่ะความจริงนะค่ะพระองค์ไม่อยากจะกราบทูลแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่ชาวประชาต่างก็พากันวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่ไม่ดีเสื่อมความเลื่อมใสในราชวงศ์เกรงว่าจะเป็นกาลกินไหมล้ำเพศไทยมาสู่บ้านเมืองและราชดรได้นะพะยะค่ะ ถึงเพียงนั้นเฉลยท่านโหราจารย ์หาจะยิ่งกว่านั้นก็ได้นะพะยะค่ะ โธ่ลูกเตมี ท่านหมายความว่า พะยะค่ะอาจนำภัยพิบัติมาสู่พระ ราชวงศ์ด้วยแล้วก็สู่พระองค์ด้วยนะเพื่อน ที่เราจะทำยังไงกันดีเนี่ย ทรงพิจารณาเองเพื่อนค่ะข้าพระองค์ไม่บังควรเสนอความเห็น นั้นเราก็คงไม่มีทางเลือกแล้วใช่ไหม เสด็จพี่จะทำยังไงเหรอพี่คะ เมื่อลูกเป็นกาลกินีเรามีภัยทุกเพียงนี้ก็คงมีหนทางเดียวเท่านั้น เสด็จพี่หมายความว่า ใช่เราต้องกำจัดลูกเตมี ซะเสด็จพี่ไม่นะเพคะเสด็จพี่จะทำอย่างนั้นกับลูกเราไม่ได ้เธอจะให้พี่ทำยังไงเธอว่าพี่อยากจะทำร้ายลูกนะ แต่ว่าหม่อมฉันยอมไม่ได้นะเพคะหม่อมฉันยอมให้พระองค์ทำร้ายลูกไม่ได ้การพรเทวีเธอต้องตัดใจนะลูกเราเนี่ยอยู่ไปก็ทรมานพิกลพิการผิดมนุษย์บางทีการตายอาจทำให้เขาได้เกิดได้พบใหม่ที่ดีกว่าไม่ต้องทนอยู่ในสภาพอย่างนี ้ถึงอย่างไรพระอกผู้เป็นแม่ก็ไม่อาจตัดใจให้ลูกถูกทำร้ายได้นางพยายามวิงวอนพระสวามีทุกวิถีทางแต่พระตุกาสิกราชก็ไม่ยอมพระทัยอ่อนด้วยด้วยความรักลูกพระเทวีก็ไม่ย่อท้อเฝ้าคร่ำครวญอ้อนวอนจนกระทั่งพระสวามีพระทัยอ่อนยอมให้เธอได้อยู่ดูแลลูกเป็นพิเศษอีก7 วันด้วยความหวังว่าความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกอาจทำให้เทพยดาฟ้าดินเห็นใจดลบันดาลให้ลูกของเธอหายจากอาการที่เป็นนี้ได้ตลอดระยะเวลา7 วันนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายที่สุดสำหรับเธอเธอแทบไม่กินไม่นอนเฝ้าดูแลปรนิบัติอยู่ไม่ห่าง แต่มีลูกรักวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะลูกที่เราจะได้อยู่ด้วยกันพรุ่งนี้ถ้าลูกยังเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องพรากลูกไปจากอกแม่แล้วลูกเจ๋อแม่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าแม่จะทำยังไงดีโธ่ลูกแม ่แม่จ๋าลูกสงสารแม่เหลือเกินลูกอยากพูดกับแม่อยากกราบเท้าแม่อยากซบหน้าแทบฝ่าพระบาทความรักความเมตตาของแม่ที่มีต่อลูกดูจะไม่มีวันสิ้นสุดแต่จะให้ลูกทำอย่างไรดีถ้าหากลูกพูดกับแม่กราบเท้าแม่ในตอนนี้ความอดทนอดกลั้นที่ลูกเพียรพยายามมา10 กว่าปีก็คงจะไร้ผล แม่ไม่อยากให้ถึงวันพรุ่งนี้เลยแม่อยากให้หมดเวลาหยุดเพียงนี้อยากให้โลกนี้มีแต่เพียงเรา2 คนแม่ลูกเท่านั้นไม่ว่าใครจะมองลูกก็เป็นอะไรเป็นเสนียดเป็นกาลกิณีแม่ก็เห็นแต่เพียงว่าลูกก็คือลูกลูกเป็นแก้วตาดวงใจของแม่เสมอใครจะรังเกียจลูกแม่ไม่สนใจแค่ลูกคือสุดที่รักของแม ่แม่จ๋าไม่ต้องเราจะให้ความเศร้ามาเกาะกินใจจนทำลายความเพียรของเราไม่ได้ถึงเราจะสงสารแม่สะเทือนใจในคำพูดของแม่แค่ไหนเราต้องอดทนไว้มิฉะนั้นความเพียรพยายาม10 กว่าปีมานี้ต้องพังสิ้น แต่มีลูกครับถึงใครจะไม่เข้าใจลูกแต่ว่าแม่เข้าใจลูกถ้าแม่เลี้ยงลูกมาตั้งแต่เกิดสายตาของลูกที่มองมาอย่างแม่แม่รู้ว่า ลูกเข้าใจที่แม่พูดลูกรู้เรื่องลูกเป็นปกติแต่ที่แม่ไม่เข้าใจก็คือทำไมลูกไม่ยอมพูดกับแม่ลูกจ๋าลูกไม่อยากพูดกับคนอื่นก็ไม่เป็นไรแต่กับแม่ลูกพูดกับแม่ได้นี่จ๊ะลูกเนี้ยเราก็จะต้องจากกันแล้วในที่นี้ไม่มีใครมีแต่เราสองคนแม่ลูกเท่านั้นก่อนที่จะต้องพลาดจากกันพูดกับแม่ให้แม่ได้ชื่นใจสักคำสิลูก เรากลั้นความรู้สึกจนร่างกายสั่นเทอะไปหมดกรามขบแน่นจนเป็นสันนูนน้ำตามันคอยจะไหลออกมาเพราะความสงสารแม่แม่จ๋ายกโทษให้กับลูกด้วยเถิดที่ทำให้แม่ต้องเสียน้ำตาลูกไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะอธิบายให้แม่เข้าใจในความจำเป็นของลูกได้อยากจะพูดกับแม่ใจทับขาแต่ก็ไม่อาจจะพูดแม่จ๋าชาตินี้ลูกทำให้แม่ผิดหวังไม่อาจจะทดแทนพระคุณแม่เอาไว้ชาติหน้าเถอะนะลูกจะขอเกิดมาเป็นลูกแม่อีกครั้งนึงลูกจะขอทดแทนพระคุณแม่และคอยดูแลปรนิบัติแม่ แสงเงินแสงทองก็เริ่มสาดส่องขอบฟ้าหมู่วิหกนกกาต่างผัวผินออกจากรังส่งเสียงร้องทักทายกันยังมีความสุขสิ่งมีชีวิตเริ่มตื่นจากการหลับไหลเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่วันใหม่กับชีวิตใหม่ที่กำลังจะดำเนินต่อแต่วันนี้เป็นวันใหม่ที่อีกชีวิตหนึ่งกำลังจะหลับหลายคนเพิ่งตื่นส่วนสองแม่ลูกที่กำลังจะพลัดพรากจากกันในวันนี้ยังไม่ได้หลับไหลเลยผู้เป็นแม่ยังคงนั่งกอดลูกแนบไปกับอกคร่ำครวญร่ำไห้ปานใจจะขาด ลูกแม่หากแม่มีอำนาจจุดดวงตะวันได้วันนี้แม่คงไม่ยอมให้ดวงตะวันขึ้นนี่ก็สว่างแล้วสิใกล้เวลาที่เราจะต้องพลาดจากกันแล้ว เทวีเทวีเทวี เสียงเคาะประตูเสียงเรียกของพระสวามีทำให้พระนางจันทร์เทวีถึงกับสะดุ้งสุดตัวใช่ว่านางจะไม่เคยได้ยินเสียงนี้ที่ผ่านมาเสียงนี้ฟังดูอบอุ่นแต่วันนี้ถึงจะเป็นเสียงเดิมทว่าความรู้สึกมันเหมือนกับเสียงของพญามัจจุราชที่กำลังจะมาพรากลูกน้อยไปจากอกของเธอ เทวีเธอได้ยินเสียงพี่หรือเปล่าเปิดประตูให้พี่หน่อยสิ ได้ยินแล้วพี่คะ เทวีนั่นเธอเป็นอะไรไปดูเหม่อลอยดวงตาแดงช้ำ คราบน้ำตาเต็มไปหมดถ้าอยู่รู้ทั้งคืนนี่แหละ เทค่ะ ปัดใจซะเถิดเทวีพี่เองก็เสียใจไม่แพ้เธอเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องครอบครัวแต่มันเป็นชะตาของบ้านเมืองเราเริ่มเป็นกษัตริย์สิ่งใดที่เป็นความสงบสุขของบ้านเมืองเราต้องยอมเสียสละ แม้เกลือทั้งลูกเหรอเบค่ะหม่อมฉันขอใช้ชีวิตแลกได้ไหมเบค่ะ ไม่ว่าแต่เธอเลยนะถ้าได้ชีวิตของฉันก็พร้อมที่จะแลก เดี๋ยวจะสายนะพระเจ้าค่ะขณะนี้รถมาเตรียมพร้อมแล้ว เงินใกล้คนนำตัวเตมีไปได ้พระเจ้าค่ะทหารมาอุ้มพระเตมีไปขึ้นรถ ตอนนี้ลูกแม่ไม่ปลอดจะปลอดจะจะนำลูกฉันไปจะนำลูกฉันไป ระนับและเทวีพระเจ้าค่ะการเชิญเสด็จพระกุมารในครั้งนี้ก็เพื่อให้พระองค์พ้นทุกข ์และ อาณาประชาราษฎร์ก็จะได้มีความสุขพระเจ้าค่ะ เราเห็นเสด็จแม่ยืนฟุบหน้าร่ำไห้อยู่กับอกของเสด็จพ่อภาพนั้นมันทำให้เรารู้สึกปวดร้าวเราจะยอมให้ความโศกเศร้าเสียใจมาครอบงำไม่ได้ทนอีกนิด ให้นำตัวพระเตมีไปสวรรค์และนำศพไปฝังอย่างกระช้าซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกด้วยความตื่นเต้นที่จะต้องเป็นผู้ปลงพระชนจึงเกิดความสับสนขึ้นในใจขอให้ม้าเทียมรถซึ่งคุ้นเคยกับทางออกนอกเมืองพารถไปยังด้านตะวันออกซึ่งเป็นทางที่มักจะเสด็จออกประพาสป่าตอนนี้สารถีจะรู้สึกตัวก็เลยเข้าไปในกลางป่าใหญ่ซะแล้วครั้นจะย้อนกลับไปก็กลัวว่าจะสายจึงหยุดรถที่กลางป่าแห่งนั้นลงจากรถไปขุดหลุมเตรียมฝังถ้าเตมีเห็นดังนั้นก็นึกขึ้นมาได้ว่าที่นี่ก็ปลอดผู้คนตัวเองแก่เป็นว่ามา10 กว่าปียังจะมีเรี่ยวแรงอยู่หรือไม่ว่าแล้วก็ขันจับแขนขาลงมาเดินรอบรถและทดลองกำลังด้วยการยกรถขึ้นมาแกว่งไกวน่าอัศจรรย์ยิ่งนักรถม้าเมื่ออยู่ในพระหัตถ์พระเตมีกลับเบาเหมือนนุ่มนายสารทีเห็นเขาก็ตกใจนึกว่ายักษ์มารที่ไหนจะมาทำร้ายตนเมื่อเพ่งพิจารณาใกล้ๆก็จำได้ว่าเป็นพระเตมีจึงรีบนำความด้วยกราบทูลให้พระเจ้ากาสิกราชและพระนางจันทรเทวีทรงทราบทั้งสองพระองค์เมื่อทรงทราบความจริงก็ดีพระทัยจนน้ำตาไหลรีบมาพบพระเตมีที่กลางป่าเพื่อเชิญกลับเข้าวังแต่เมื่อทั้งสองพระองค์มาถึงพระเตมีได้บวชเป็นราบทไปเสียแล้ว เตมีลูกแม ่เสด็จแม ่ เตมีลูกแล้วเสด็จพ่อพ่อดีใจที่ลูกเป็นอะไรพ่อขอโทษพ่อไม่ได้ตั้งใจคือพ่อไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วเสด็จพ่ออย่าโทษตัวเองเลยเป็นความตั้งใจของลูกเอง ทำไมลูกต้องทำอย่างนั้นด้วยรู้ไหมว่ามันทรมานจิตใจแม่เหลือเกิน เมื่อลูกเป็นคนปกติร่างกายสมบูรณ์ผิวพรรณผุดผ่องมีสง่าราศีเหมือนคนธรรมดาที่นี่ลูกควรจะกลับเข้าวังนะพ่อจะได้ยกราชสมบัติให้จะไปอยู่ในป่าในเขามันลำบากทำไมกันเหรอ ที่ลูกต้องอดทนอดกลั้นต่อทุกสิ่งทุกอย่างมา10 กว่าปีก็เพื่อจะหลีกเลี่ยงสิ่งนี้แหละลูกไม่ต้องการราชสมบัติลูกต้องการบวช ถึงไม่ต้องการราชสมบัติก็ไม่เป็นไรกลับไปอยู่กับแม่ในวังดีกว่าที่จะหนีแม่มาอยู่ในป่าอย่างนี้แม่คิดถึง พ่อก็มากก็มีเจ้าเพียงผู้เดียวที่จะสืบสานผิววงจะมาทำเช่นนี้ราชวงศ์ของเราก็คงจะสิ้นแล้ว กลับไปวังก่อนเถอะนะ แม่จะหาหญิงงามจากหลายๆเมืองมาให้ไว้มีหลานให้พ่อกับแม่เสียก่อนแล้วค่อยออกบวช นั่นสิพ่อเอกก็อายุมากแล้วจะอยู่ไปอีกนานสักเท่าไหร่บ้านเมืองต้องมีผู้สืบต่อไปนะลูกนะ เมื่อแผ่นดินนี้เป็นของลูกยังจะมีสิ่งใดที่ลูกต้องการแล้วไม่ได ้เสด็จพ่อเสด็จแม่บัดนี้ลูกได้ในสิ่งที่ลูกต้องการแล้ว ลูกต้องการบวชเป็นดาบวชลำบากลำบนอยู่ในป่านี้น่ะเหรอเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจเหนือคนทั้งแผ่นดินต้องการสิ่งใดย่อมได้ทั้งสิ้นลูกกลับไม่ปรารถนามันไม่มีเหตุผลเลย ลูกย่อมมีเหตุผลสิเสด็จพ่อ เหตุผลอะไร ก่อนที่ลูกจะมาเกิดในชาตินี้เมื่อชาติก่อนลูกเป็นกษัตริย์ครองราชอยู่20ปีแต่เมื่อตายไปกลับต้องตกนรกเพื่อชดใช้กรรมถึง 80,000 ปีทีเดียวนะ อะไรกันนะเจ้าเนี่ยเป็นถึงราชามหากษัตริย์ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของราษฎรทำไมถึงต้องมีบาปมหันต์ขนาดนั้นน่ะทำบาปทำกรรมชั่วร้ายอะไรนักเหรอฮะ มิได้เสด็จพ่อลูกไม่ได้ทำบาปชั่วร้ายประการใดเลยแม้แต่สงครามที่จะทำลายชีวิตผู้บริสุทธิ์ลูกก็ไม่เคยก่อเพียงแต่ในการปกครองเพื่อให้คนส่วนใหญ่อยู่อย่างร่มเย็นนั้นน่ะต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณผู้ใดทำดีก็ยกย่องให้รางวัลผู้ใดทำชั่วก็ต้องถูกลงโทษที่สำคัญต้องตัดสินคดีความมากมายลงทำให้นักโทษได้รับความทุกข์ทรมานสมกับความผิดถึงขั้นประหารชีวิตก็มากผู้ต้องอาญาเหล่านั้นบ้างก็ผิดจริงบ้างก็ถูกใส่ความเหล่านี้แหละทำให้ลูกต้องไปชดใช้กรรมอยู่ในนรก ลูกแม่เมื่อชาติก่อนจะไม่เคยสร้างความดีเลยหรือไร เคยพะยะครับ แล้วความดีไม่ช่วยเจ้าเลยเหรอ ช่วยพี่ครับก็ช่วยให้ลูกได้เกิดมาเป็นลูกของแม่นี่ไง แม่ไม่เข้าใจอธิบายหน่อยสิลูก เสด็จแม่มีมนุษย์มากมายที่ตายไปแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกนั่นน่ะเป็นเพราะว่าเขาทำแต่ความชั่วหลังจากที่ชดใช้กรรมอย่างทุกข์ทรมานแสนสาหัสในนรกแล้วเขาก็ต้องเกิดมาใช้กรรมต่อต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆตามกรรมที่ได้ทำมาซึ่งบรรดาสัตว์เหล่านั้นก็มีหลายจำพวกสัตว์ชั้นต่ำก็เกิดมาเพื่อใช้กรรมอย่างเดียวสัตว์ชั้นดีก็จะมีความเป็นอยู่ดีไม่ถูกคนหรือว่าสัตว์อื่นเบียดเบียนมีโอกาสทำความดีบ้างส่วนคนที่ทำความดีมากกว่าความชั่วเมื่อรับกรรมที่ขุมนรกแล้วก็จะไปจุติอย่างสูงสวรรค์อยู่จนหมดผลบุญที่ทำไว้จึงจะได้เกิดใหม่มาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งการเกิดเป็นมนุษย์นั้นประเสริฐสุดเพราะมนุษย์สามารถกระทำความดีได้ถึงแม้การเกิดจะไม่เหมือนกันบางคนมีบุญเก่าที่ได้ทำมาดีก็ได้เกิดเป็นลูกเศรษฐีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแต่บางคนอาจจะเกิดเป็นลูกของยาจกเข็นใจนี่เป็นเพราะกรรมเก่าส่งผลมาการจะเกิดมาในฐานะอะไรนั้นไม่สำคัญหรอกแต่การที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนี่สิสำคัญกว่าทุกคนน่ะเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะกระทำความดีได้คนดีไม่จำเป็นจะต้องรวยหรือมีอำนาจคนที่มีเงินมีอำนาจ ที่เจ้าพูดไปนี่แสดงว่าบุญอยู่ส่วนบุญบาปอยู่ส่วนบาปนั่น ถูกแล้วเสด็จพ่อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหว่านพืชอะไรก็ได้พืชนั้นการกระทำทุกสิ่งย่อมมีผลของการกระทำทั้งสิ้น เลยแล้วพ่อเองก็เป็นกษัตริย์ความเส้นคดีความมามากมายความชั่วก็มีความดีก็ไม่น้อยพ่อจะทำยังไงถึงจะไม่ต้องไปชดใช้กรรมในนรก เสด็จพ่อหากความชั่วนั้นมันไม่เลวร้ายจนเกินไปก็หยุดกระทำความชั่วซะ แล้วหันมาทำความดีให้มากๆให้ผลของความดีนั้นมันท่วมกลบผลของความชั่วเอาไว้และถ้าหากทำจนถึงที่สุดก็จะหลุดพ้นจากผลของกรรมชั่วได้อ๋อ จริงเหรอเนี่ยแล้วพ่อควรจะเริ่มต้นยังไง การละจากกามความใคร่อยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งปวงด้วยการออกบวชนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะหยุดทำความชั่วได้จากนั้นก็บำเพ็ญเพียรทำความดีเพื่อให้พ้นกรรมต่อไป ถ้าอย่างนั้นพ่อขอบวชอยู่กับลูกที่นี่แล้วไม่กลับเข้าวังแล้ว แม่ก็จะขอบวช ด้วยนะลูก ดีแล้วงั้นเรามาร่วมกันสร้างบารมี ก็เมื่อเกิดความเลื่อมใสและตัดสินใจที่จะบวชจนดาบทตามพระราชโอรสแน่แล้วก็ทรงให้อาลักษ์เปล่าประกาศสละราชสมบัติอภัยโทษแก่นักโทษทั้งปวงอีกทั้งทรัพย์สมบัติทั้งหลายในท้องพระคลังก็ให้เอาออกมาแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้จนหมดสิ้นสำหรับลาเสนาอมาตย์ข้าราชบริพารหากใครประสงค์จะบวชตามก็ยินดีปรากฏว่ามีผู้บวชตามกันทั้งเมืองรวมทั้งนักโทษที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็พากันมาบวช ด้วยเมืองพาราณสีเวลานี้ก็เลยมีแต่ดาบทและดาบทสินีที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินแต่พืชผักผลไม้ในป่าช้างม้าวัวควายก็ถูกปล่อยไว้อยู่กับธรรมชาติในป่าหากินอยู่ใกล้ๆกับอาสมด้วยคุ้นเคยกับคนสัตว์ป่าอื่นเช่นเก้งกวางนกหนูเมื่อเห็นมนุษย์ไม่ทำอันตรายก็เข้ามาหากินอยู่ใกล้ๆทั้งคนทั้งสัตว์ต่างก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันราชินอายุไข